जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, अरे लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। पास वो आए तो छुके मैं देखूं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। थाम के दिल हम खड़े हैं, गुमसुम सी नजर उसकी है मगर, होठों पे शिकवे पड़े हैं। बात बन जाए तो मैं बात छेड़ू जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, खुशबू है या नशा। खुशबू है या नशा, पास वो आए तो छुके मैं देखो जरा, thank you.